Comment fais-je choisir? Na itt fizetél, zapatunk, nem is fizetél. Hát ez az a... Földgyárban Attila, ez ott pad. Ez szemét, nem? Jó. Ha? Leszopott valakit és... Valakit leszopta, akkor egy kamion lesz. Megírja. Megírja akkor neki. Nem megyünk oda, most már megírjuk álfázanunk, pontot jár, hogy nézzek, hogy melléket nem akarják. A bevásárlók, hogy mindig... Szerintem Gabi is ezt érti, az azt érti, amit teszek rá a darát. Régi. Mit? Nem lettek a kumalacai? Na lehetni fognak, na megvan. Ha lenni fognak. Mindig amikor találjuk a kumalacai, találjuk a nyugoknak darát, akkor annak a kükét nekik. Hogy fognak előbb vasszal, hogy nem is kezdődik, és azt láttam a darázat, hogy mindig ott a kükét, a pontot elentem idéket. Valami drágban milyen tíze, ugye hány kettő is van, miért marha? Nem, mind a kettő is van. És sem eszik meg? Nem akarják. Hát, olcsóbb is volt, mint a kiseknek való, ezért valamennyi volt zsákja. Ez még ezért hatalmas fizeti. 83 dinár kilója, vagy 86. Hát akkor az nem ilyen. Na. Ez egy granulátot vett két, ez nem granulát. Ennek csak ezért dinár, ezért valamennyi volt zsákja. Sem eszik. Nem eszik. Nem eszik. Hát basszta, lenyelt mindig. Drágán megbesed, így még nem eszik. De ki tudja, mit tesznek bele, bazd meg. Hogy ez az? Egy kis kukoricot arra a sárga főtet. Mit gondolsz, mi malakmányok, meg a minőségi takarmányok, mindig kvalitát kívülségre. Hája. Csíkpromos, és ott keteltetek. Csíkpromos. Van a csíkpromnak bitnó koncentrát? Nem volna, de olyan volt a nyúl koncentrát, hogy a zöld herit belekasszálták. Érted, mi az? Olyan, mint a heres, az iszlelő zöldöt a zsár. Hát ha az kell, akkor az kell. Belerő darálják a füvet, mindent. Nem, nem tiszta abszolút, amit annak. Mindent belekevernek azok. Na, szeresztek. Sziasztok! Piszkosan állunk. Állj! Állj, csak állj a lábamat, kicsikét. Nem volt oda. Letörlem a lábamat, legyen piszkos, így. Jó, nem piszkos. Na. Tiszta a lábam. Tiszta legyen. Milyen jó tasztatúra. Nézzük, az egeret milyen jó. Saját maga vált a szint. Ilyen van a felikek is, ne? Csukd már össze az ajtót. Elcsukom melyiket a nagyot. Tegy ide egy széket. Hol van? Itt az e-mail. Látod? Aha. Az utolrendet azt előbb, de mindjárt. Ti ne szóljál bele! Na. Mennyi dolgodra? Na. fel. Nem az a pitel, hogy... Nem, viszont nem. Ez automatikusan elindul valami a tejem, vacc. Most... És akkor van igazi, ügyeket meg vagy. Meg van ilyen. Mikor jött az e-mail? Megjött. Hajnodik kap 24-dik kijött meg. Hajnodik kap 28. Na. Félte. Az március. Ez az utolsó e-mail. Ja. Hát így néz főfele. Így néz főfele. Hova tudtam fehérkel, nem úgy nem kapott. Ez mi az a 25? 3. 25? Akkor kaptam meg az utolsó. Most eljövő a Trini. Írja, hogy Trini tangol, mire honnan a törülés? Delete items, ott van, és az elem vannak a lomtárodva. Ott van, delete items. A 611-et kitörülték. Ott írja. Delete. Nem van. Látod, itt van. Ja, itt. Delete items, ott van. Ja, ez aki van a tűrő, hogy az eljegyzi a... Ez lehet, hogy ki vannak. Na. Akkor ezeket a régieket ki kell törülni, ezt hiszem, és akkor hogy törülöd? De elmész, azt akkor törülni? De várjál, de van ilyen. Telekomnak, hogy open mai, szerintem. Ha? Open telekom.rs. Hát, hogy... Itt írja. Törüld ki. Törüljet fel, akkor őket ki. De hogy törüld ki? Rámész erre, az aztán rámész ide. Ennyi rá, akkor itt szerintem meg kell nyomni a delete-t. Töl is, ott fönt lehet szerintem. Hú, van delete-t. Ott fönt van. Ha. Ez. Ez. Kitűnte. Ki. De én nem kapod meg? Már biztos sok van. Most a sok van, már nem akarja beengedni az agyába. Hát akkor úgy kéne, mindent megjelölni, nem? Nem végülöd azt is, al. Rányítsz, hogy al. Hogy al? Itt az X, látod? Ottan. Ott az a bank. Ez a. Ez ki fönt. Ez az e-mail. Nyilván. Ez mindegy megjelölni. Ide? Látod? Most soha szállhatod, hogy rajta akarsz hagyni. Azt meg kijelölöd. Meg akarsz hagyni rajta. Még rajta maradjanak. Fontos vagy. És most küldjük rá valaki valamit. Vagy igen rá üzenetet, ha megkapod, vagy nem. Valaki, küldj a telefonodra rá. E-mail címet. Hogy küld rá? Beérsz a Gmail-ba, és akkor küldesz magadnak valamit. Gmail-t megnyitod, és akkor átküldesz magadnak valamit. Most jól tudod a telefonodat? Én? Nyoszi hozzá ide. Ó, Attila, itt van az izen. Írjad be Gmail, írjad be, szia Feri! Ott van a mixer, ott van a mixer rajta. Ja? Ott van a mixer rajta. Ja, de hát van a... Ja. Gémai, de rá ment. Na, írjál valamit. Szia, Feri. Rajta, Gémai, hüzenet, Feri. Nem is van rajta, se rajta. Itt van a Gémai. Levélírás. Levélírás. Színz az fájl. Egy. Egy volt. Hol akkor? Open. Hol telekom pontás. Hozzá egy zsebkén, szorik a labát minden felé. Küldtem az üzenetet, és nem kaptam semmit. Nem kaptam semmit, nem lehet. Nincs bekapcsol az internet, na. No? Ez rajta van a wifi. Írás el. Hogy küldtem meg. Felelődő. Jó, teljes? Aha. Felelődő. Jó, az jó. Tudod mutasd, hogy elküld. Elküld rá. Azt jelenti, hogy elküld rá. Elküld rá. Biztos ott lehet rajta küldeni. Hát. Azt jelenti, hogy elküld rá, azt hitt a tegémai. Állj akkor. Csak. Mi? Nézzel. Rajta mászkál. Az lesz csak baj. Ebben az egére, ez a kamera. Ja. Nézd, hogy mivel akar. Tehát mondd, hogy szétszedje. Lehet, hogy játszik. Nincs semmi. Ez kérdez egy 16-os ilyak. Nem látom semmit. Itt van, PDF-ben van azért. Nem is csak van, mi ez? Hiszem azért, hogy rengeteg van. Kérdez egy 16. Aha, ez van olaj. Hát ezt is tűrjeted. Nem sem, mert hogy legyen, hogy följek mindent felről. Tehát ilyen vackóba felolok, kíváncsi. Nem menteni rajta. Mennyire jön. Ezt nem kell menteni, ez már nem viszik valamit. Itt akkor az összes... Ezt a Novokomot kitűrheted, a World Warship, ezt is kitűrheted. Az egy nagyon régi, 2016-2017. Ez egy régi van, aki. Akkor tűnt ki mindet. Mindet tűnt. Warship? Az van rajta. Epic Game, meg ilyenek. Mindegy. Ez egyrészt a fake game, ha? Hát ez a fake game. Fake game, azt nem használja már. Ha? Más használ? Szóval, hogy... Régi használtam, most már fönt van nekem, de van a másik ott lesz, tehát már sem használ. A facok jól kutya. Még ilyen rossz a kép, hogyha nézed olyan, mint ugye el akarnak a sorban. Ja, el van, nem a sorban is. De mélyen, azt is csinálok, de nem lényeg. Mi kell hozzá, egy új drót, vagy még nem olyan éles. Nem éles, vagy észintem se. Hát azért külön. Vagy a számítógép, vagy a monitor, lehet, hogy valami. Na. Valami elment rajta, nem? Hát én nekem csináld meg, hogy éles vagyok. Hát most nem éles. Nem értem. Béla, Béla Béka 28. De néha izéltem ezt a felé egy jobb perhotel. Az a Béla Békára az működik, az elküldi. Elküldtem már neki? Próbáld meg. Jaj, küldjen, innen küldi neki már üzenetet? Nem, hanem egy csávó küldött ez a Béka Bélára, azt az megkapta az e-mailt. Na próbáld meg te is a Béka Bélára. Na megküldjek el, Erik. Küldje, szia Feri. Gyere közelebb, a székely. Milyen jó passzok veled van. Akarod, vigyek neked is egyet ilyet? Nem, ez jó. Akarsz egy ilyen tasztatúrát neked is? Nem. Jó, ezen gépelni kell elméletileg. Mi? Gépelni kell, ez ilyen gépelés, ilyen mechanikus. Milyen ott ilyen ilyen? Hát, kicsit nevelős, de azért jó volt is. Milyen? Nebrános. Gémai. Nem világít. Sötétben, gémai.com. Oh. Ez gémai.com. Szóval te most talán, de várjál, nem a telefonról küldesz ide? Próbálhatok, a telefonról is küldök egyet. Jó. Csúvi. Csúvi. Azt hogy elküldt, és mégsem kapta le. Jó, de ne látom, hogy megkapta. Ez a csík kettő, nem? Van, volt a csík egy, az már elvett, nem? Jó, jó. Örökké szarik. De most nem is abban vagyunk benne, felé egyben vagyunk benne, azért nem kapsz ide. De azt hiszem, hogy erre küldtem a... és nem kapja meg ez. Most küldjek erről a mannak? Hogy ennek írjak egy üzenetet a... De... Nem tudom, hogy csinálom meg, hogy én kapjak e-mailetet ez az én egyszerre. Nem jó a szemnek ez. Ja. Lehet venni ilyen monitort is, mert monokrómos. Ez jó drága. Gépelésre van. Mosott. Monokróm. Hol a Feri? Nem akar. Cuki! Azért mondom, hogy csináld meg ezt a képviselő normálisan. Meg kell nézni azt, hogy van ilyen másik rendszer, ilyen persen van live rendszer, hogyha az debuttal van is ilyen mosat, akkor monitorra vagy a kábel lesz van. Azért mondom, hogy nézd meg. Csak akkor másik rendszerbe bele kell majd mennem. Hát nézzük, hogy most milyen szép éles. Aztán meg ugye elkezd elmenni olyan izébe, olyan rossz a kép a szemben. Nézd a blanyán, mint a macsos. Jön MTS-nek is, olyan hőbes része. De az imicin, csak itt nem nézhet, hogy itt meg van kapva. Tehát, hogy nem szifonizálhatassa le. Azért, hát most mondta Feri, egy kukat, open, egy Telekom, Prolex. Mi egyszer kell bírni csak? Teri kukac. Oké. Még ez a régi van? Igen. Talán. Rúk után pont, talak után pont, el lesz. Milyen hosszú? Hát nem tettél pontot az open után. Mondd, hogy hova? Hát mindjárt vegyük, nem? Miért szartoztak már meg itt? Szartatok színe a számlát. Ó. Van lózika. Feljegy. Jó, mert feljegy. DSS lózinkát? Hát nem tudom, mert nem. Izé a dobozban nincsen benne semmi. De ne a PRS automatika, mert nem mindegyik egy. De vele tetszik szinkronizálta. Ez nem egyforma. Már egy ilyen kiküldött kemény. Van neki a másnak, hogy ilyen jobbikon. Rá, nem biztos, hogy a tárgyat helyett. Nem, még a madár, majd leülök, hát a madár is helyett. Hát a menti valamire. A már elhügyők a lembre. Dani! Nem úgy még, mint a fő. Hát te hung vagy. Hát itt vagyok. Nem úgy, mint a főtányás. Nem. Főtányás az egy kettő kész. Jó, jó, jó. Na, tata, kérsz egy pár vizet? Azt mondta, apát, hogy csendelezik. Jaj, jó. Én kimegyek, viszok egy citromsört. Mert még elszégyel magát a gép. Madár is az előtt. Hát madár az mindig a társaságot keresi, ő nem maradhat le. Hát most már is. Kobasz, most már is. Ahogy mit tudom, hogy ti van fal élet. Nem akar, nem engeded a betégedet. Mi? What the fuck is this? Nem jó, ne fogadjál a kód alatt azért. Autós is olyan fali levelet kapta, látod? Hát láttam, azt az mit jelent? Azt nem jó, mert te már jó rég után nem kaptad már meg olyan 3.28-at az e-mail címeket. Ja, ja. Kétetett a rendszerük valamiért. Ja. És azóta nem vagy bejelentkezve. Na hát akkor jelentkezőben van szóra. Jelentkezőben. De várj, te tudod, hogy nem be vagy jelentkezve? Hát de what the fuck is this? Az a régi e-mail cím, amit a Feriket tért, az a Béka Béla az jó. Uh-huh. Az, amit nem használta. Ez, amire körled, hogy kapja, ez nem jó. Érdekes. Ezt mindenkel kezdte, hogy melyik az imaz, hogy Feri Rage. Ja. De Feri kezd csinálva magának másik e-mail fiókot. Mert arra, hogy itt ez. Uh-huh. Ezt nem akarja neki megmondani. Ezt titok. What the fuck is this? Itt sem nem kapjátok meg, hogy mi a kámi. Itt szólsz a madár. Az anyád, Biggie bugáját! Leszik rendesen minden tenni akar. Neked is kéne egy ilyen házi madár. Ez nem akar betűtülni. Az anyád Biggie bugáját, fe? Indulj meg itt a fuss! Aztán indulok! Menjetek, tényleg! Te nem jössz? Nem rögtön. Aha. Találkozunk, hogy csináljuk az e-mailt. Neked van e-mail fiókod? Ja, neked a könyvelő nem küldött semmit, mert máskor küldte neked, a, hogy mennyi a PDV, mint minden, mert én nem hívott föl. Nem, nekem a PDV-t sose küldte, hogy mennyi. Nem? Hát én nekem még nem szólt. Ha már megküldött volna fizetni. Mikor fizessük be? Anyád, Biggie bugáját? Hol na? Idegyek az. Anyád, te megint megyünk a kolbjunk? Miért tudok indulni? Nem jó. Van baj, hogy idegyek? Na, de akkor mi a kódod itt neked? Az ilyen webes, webmai része van. Nem tudom. Te nem tudom, mi a kód? Te nem hoztál az e-mailt. De itt meg azt mondja, hogy olyan te sportkára. Máskor Feri egy jó, nem? Az volt, de hát az, ha nem jó, akkor... Nem. Itt kell egy kód is akkor. Mi a kód? Folyadat kapott. Itt kell egy kód is. Nem. Jó, ott van. Köszönöm. Na. Te megkaptad. Úgy buksz, te megkaptad meg. Nem, küldtek ki, nem. De ezeket most nem vette, nem? Ha itt tűnök, szia! Na, Orbus, ezt elküldtem, de nem kaptál semmit sem. Hát amit eddig ment, akkor látom mennyi ügyet küldtél ki. Ment, de van a harmadik, és ilyen 28-áig ment úgy. És akkor még átvett? Mi hagyjuk a 26-áig. De akkor még átvett utána? Azt kérdezem tőle, hogy addig ment, meg jöttek az e-mailek, és csak bak megállt. Nem lettek nézve, vagy mi? Hát, hogy tele lett a tárhely. Az is lehet. Hát azt mondom, hogy tele lett a tárhely. De azt... Hát, de azt mondom, hogy mint van, de szikranizált az... arra. Nézem a monitorról, hogy mennyire vibrál a hír. Nagyon. A rossz van számát, már környezteti, mert... Na, nekem is nagyon rossz. Valami... Jó az a monitornak. De valami tőcsár... Látod, hogy mit vibrál össze vissza? Látom. Vagy kell izét csinálni, egy új monitort venni, azt az atlan, hogy mindjárt megnézni, hogy mi a rossz, a drótel rossz, vagy a... A kábel a rossz, vagy a monitor. Vagy meg, pedig van a számítógép, hanem a Windows rossz rajta. Meg tudja nézni. Egyáltalán még lesz nézve az. Megnézzük egy-kettő. Elég ügyes az Attila, hallom. De nem tudom, milyen akkor ezt szikonizálni. Szóval tudod, május 11-e van ez szerint. Május 14, mert annyi is van. Azzal már egész nap május 14 van. Ja. Lesz egy visszamutas. 2015-es éveket mutat. Mondtam, hogy tűnt ki azokat. 2021. 2015-től. Úristen. Még azok is rajta van? Rajta. Azokat mind lehetünk tűnni. A Ferike nem tűnt el. Itt mondták neki többre, hogy tűnje le, de nem. Rajta voltak valami 2015-ös olajponudák, még minden apja faszak. Elég lefelcsönöm, hogy nem mentek anya? Mire vártok? Kicsit megcsinálom. Szép vagy! Szép vagy! Nézd be, a nézem a kamerán, nem te ügyelektél ott kint? Tényleg? Most, ha bent vagy? Ilyen gyorsan fordultál. Nem, az elég láttam, mondom, mint a telettéval, vagy mondom, valami migráns itt el kiment. Azt erre ment, Orahótú Topolya fele. Azt nem tudom, így messze van az nekem, nagyon nem látok rendesen. Csak láttam valami ember, mondom, mit keres az ott a... Hát most nem tudtam, hogy te vagy az. De messze volt, azt nem látom. Aha. Aha, most mi van ott? Aha, most mi? Nem tudok semmit, hogy milyen kérdezét volna. Ez máma történt, vagy hónap, vagy tegnap, vagy mikor? Aha. Nem tudom, nem vettem észre. Most nézem először a kamerát, de nem látok semmit. Visszanézhessük, csak mondd meg, hogy körülbelül mikor gondolod. Már mondom a gyereknek, hogy nézze meg az étteret. De ha a detailon nézi, az a baj, hogy nem látom, hogy mikor van a történés, mindig valami történés van, meg pláne ha fújt a szél. Megnézzük az éjszakát. Törött üveg is van? Na. Pedig az éjszaka itt elég forgalmas volt, mert 9:30 körül mentek a gyerekek az egyik banda diszkóba. A másik még egy kicsivel előbb. Hát a Brigitta meg az Arnika is előbb mentek, ők Topolyára mentek. Akkor ők jöttek előbb haza, nem tudom mikor jöhettek haza. De biztos, hogy látták volna, ha van ott valami. Meg aztán Dórék jöttek hajnalba haza. De nem szóltak semmit. Tényleg nem hallta semmit. Lett! Hú, én is ugyanolyan jót aludtam tényleg, hogy ugyanolyan aludtam, hallott, hogy uff, kemséggel nehéz volt fékelni. Csapra ütötted a górét. Ingadozik? Mélő felé. Hogy lehet az? Nem 35? 35 valamennyi? Az nem jó. Már azt is nézik. Az jó. Akkor jó. Hát jó, jobban járt a hiddel nekem a góléba tartott kukoricával, mintha a gémibe tartottad, most lágyára beteszed. Na, mehetünk? Hát persze, hát bent vagy figurát a fürdőszobában, mehetünk. Hát az igen, hogy munka. Köszönöm. Igen. persze. Ha igen. Hát az se kevés. Még majdnem, hogy már ott vagy, mi nem így. Most 10. Igen. Hát majdnem jó mondod, mert majdnem úgy a legjobb, hogy nem kell morzsolás fizetni, nem kell az ember, hogy begórézza, nem kell aztán, hogy kimorzsolja. Hát igen, úgy volna. Még marad a csutkád. Ja. Igen. Igen. Hát jó, hogy... Nem tudom, ha majd megnézzük, akkor 11 után, ugye? Majd megnézzük, 11 után, majd mondom a gyereknek, hogy nézze meg. 11 után, hogy mi történhet itt. Mert mondom, már hajnalban majd jöttek hazafelé, akkor még már... Ha lett volna valami, akkor biztos mondják, hogy láttak valamit. De hát ilyenkor még ez a bulizás. Igen. Jó Isten. A kanyarba. Aztán. Nem normális. Hát bazd meg. Ez hihetetlen. Ez katasztrofális. Na tényleg úgy hajtanak, hogy nem normális. Mondjon ki. Mi történik? No. Jó. Én nem is szeretik gyorsan hajtani. Jó Isten! Jó Isten! Jó! Majd megnézzük, azt majd hagyjuk már! Szia! Hogy? Na, engedsz fel! Mit találtam? Azért ott Beckhamber kérdett egy autó. Opa! Nézzük már, mert 11 frankot, arra, hogy nem hallott semmit. Most azt mondta, hogy 14 után ott van kitört üveg, meg fűcsomók, meg plasztika összetörve minden. Pont ott, ahol ő állt a kamerán, meg az egyre sem lehet látni. Mondtam egy kicsit erre kell fordítani a kamerán. Ja, akkor lehetne már tudom nézni, hogy erre nézzük, akkor ezt a túljelenszerűséget eltusztítani, és úgy látszik, hiszen arra de. Hát azt is lenne. Jó, akkor egyet tenni a pistályokat barába is. Ha majdnem, majdnem is, hogy kicsit arra is nézze a kamerát. Ja. Mert mi volt? Azt mondta, hogy itt a kamerán itt lehet látni, le van taposva a filmek, vannak összetört ablaküvegek, meg plasztik, az biztos, hogy ott valami karambol volt. Ezt nem is hallottam semmit. 11 órakor azt mondja, mentek el aludni, de akkor nem volt semmi. Miért a macskát? 11 után. Majd pedig kell megnézni, hát ha talál rajta valamit. Nem akartok menni tényleg? De is nem, is adjál! Én értem, nem tudom. Szegény kibintem. Olyan jó kislány vagy. Nem. Mit vesz rajta? Akkor nektek kell az én telefonom? Nem, kell. Nem kell? Nem. Mert akkor viszem. De maradhat, mert a Brigitánál van telefon. Amúgy is azt írja, hogy szabadítson fel te tárhelyet. Amúgy meg máskülönben azt írja, hogy ezt is megnézhetnéd Attila, akkor itt hagyom. Hogy ezen kőne, hogy legyen még szabad hely. Azt én mindig azt írja, hogy szabadítson föl tárhelyet. Azt ja. Ebbe kő, hogy legyen még izé. De kell, de az le van foglalja, Facebook lefoglalja. Nem nekem tudom. Nincsen Facebookom. Hogy nekem csak Messenger van rajta. A Facebook az ki lett törülve. Meg van Viber rajta. Hallod? Ez az, amit akarok mondani. Hogy én nekem szalámit hozzá. Jaj. De most már majdnem nem is ennek szalámit sem. De mindegy hozzá szalámit, akkor csak egyet hozzá. De olyan kicsi rudat, nagy rudat? Hát olyat, hogyha még valaki akar inni, akkor igyen meg azt a piros pártétemot. Én együk az otthon, ahogy megszereztek. Szereztek. Ebben neki. Ezt nem. Én a képet nem egy kitűrűd. Egyben. Ezt itt lehet, hogy rajta vagyok. Ezt kéne tűrűd. Jó? Nem tudod ki? Nem, ő rajta maradt szerintem. Hát akkor ne értődjük ki eski képek, ezt nincs képtük el. Ez egy másik e-mail cím, nem? Tofferi.wikigmail.com Feri. Egy jobb mentek van fogta. Tofferi.wikigmail.com Ez egy másik cím. Szia. Ezt ne tűnt ki. Többet az online e-mail, bazd meg. Nézd meg, hogy mi a baja, vagy veszek egy drótot rá. Majd a monitor az elég is csúnya szállat, szedi szét. Szállat, nagyon szedi. Hát azért mondom, hogy nézzek, hogy mi a baj, ha kő drót, akkor ezt ki drótok. Na, de azt nem romik. Álljára. De ne kapkodj vele mindenbe. Most tovább lesen. Így is mosotta ki. Mosott nagyon. Én mosotta. Ja. Köszönöm. Ano, vibrál vagy. Itt rá van mosódva. Hát itt fel. Tehát ugye van itt mosódva? Itt mindenhol el van mosódva. Hát itt mindig vibrálna, vagy én vagyok a szív, akkor te meg a vizsgál. Nem akar rákonyítolni. Az abban a baja neki. Mit mondtam, hogy nem konnektor rá? Mindig nem tűntök el a lókomokat. Igen. Jó annak már. Ne egyes szemünk valami. Itt nincs olyan semmi sok benne. Semmi nincs benne. Nem telettek. Itt is tűnjön ki? Ne, a képeket ne. Ezt küldték. Ez a Szabó Anda. Ajánlatot kérdez. Ah, szisztem. Jó kérdő. Tölti neki? Szabó Anda. Csak a képeket adja. József Barkos. Jó, azt is tudom, hogy ez mindegy, csak aztán a vizéképeket hagyom. De ezek a képek mindegy. Azokat meghagyom, és kész. Nem tudom, milyen kicsi volt még. Kivigadom. Ez nem is fik az én. 2015? A 7 évben. Elszaladt az idő. Á. Na most a bőnkap némén pecsáltad? Na, nem akar rákonyítolni. Valamilyen. Azt a felé a kódot, vagy nem tudom, hogy akar. Én nem bírok kapni. csinál meg, hogy gémet. Valaki csinál meg, hogy, hogy ezek ne legyenek rajta ezek a szarokért, hogy minden ilyen szar. Hát, tehát a Ferike tudja, hogy elszóltam ő neked. Mi nem szólsz neked? Hát én nem tudom, hogy mit kérdezni. Vagy kérdez? Ferike úgyis tudja, mindent tud. Jelszólt, kérdezni kérdezni. Ja, menjek ki, akkor meg kérdezem tőle. Ferike! Ferike, gyere csak ide, az ablakon. Itt kér az e-mail, hogy valami jelszó. Mi a jelszó? Milyen e-mail jelszó? Feri egyhöz. Az nekem nincs jelszó, a dobozban van neked fönt valahol az MTS-es dobozban valahol benne van a papír. Arra van ráírva a te e-mail címed, azt arra te kérte jelszót egyszerűen, akkor egy csináltatva. Bent van valahol a komrában az MTS-es dobozban. Ott kell megnézni benne. Én azt nem tudom. Valami számos, nem el a te születési dátumod, vagy valami, meg valami PF van odaírva. Mondom, azt ad ki. Ott van benne valami megkülönböző. Az most kő. Nem, mi már nincs benne pont. Ha megváltoztatták volna a... Nem elfelejtett oda, hogy jelszok, hogy innentől újra menjek rá. Van is. Elfelejtett oda, hogy jelszok, promenálózik, mi ez? Van egy két drót, ezek nem azok a képernyő drót? Már, ez nem oldalt adok. Vaša e-mail adresa ferije.jokmeter za vaše koristište lozing umjesto ferije i pasvor 0, eto sletiš datum. Ostanit za bazmeri. Ne ide. Feri 1, az Usernáme. És? 0. 0, 1, 1, 2, 9, 7, 6. 976. Már nem írtam, 0, 11, 2, 9, 7, 6. Most így mondom előtt, hogy csak azt írjam. Terült ki. 0, 1. 0, 1, 1, 2, 9, 7, 6. Erről ott szól ez. Ne szólt erről. Mi aztán? Nem jó. Sikerült? Hát? Nem jó, Feri, egy. De leírom neked, hogy lássad, nem látod. 0, 1, 1, 2, 9, 7, 6, esküvőjére. Elmezzük Feri 1, kisbetű, Feri 1. Azt tudod. Akarsz. Ne tölt error. cserét tárhely, azt írja ottan. Vagy hogy megváltozott a port. Nem akar rámenni. Egy taskodnia menni az internet a számítógépen? Nem rok internetezni rajta. Kérdezem. Én nem vettem észre, hogy nem nagyon szoktam használni. Nem akar rámenni semmilyen az oldalra, a weboldalra. Nem akar. Mit nem akarsz? Nem akar rámenni. Vönös tímel. De be van kapcsolódott az internet, rámentek Google-ra? Rád nem akarja betölteni. Na. Nem mindegy, Google működik, ezt mondtam neked. A Danika tudja, melyik működik. Nem mindegy, hallod Attila? Nem mindegyik izé működik. Ha Danika beindítsa, melyik működik, abban rá visz menni az internetre. Beindítod melyik Danika? Így meg, aztán működik. Ezt mondom, hogy nem működnek az internetek. Van itt a hiba, rendesen. Csak az én mellett legyen még. Megmutassam. Melyik a jó? Nem tudom, csak az a lány, csak az a jó, többi nem jó. Modern. De Ferike kell. Van a Ferike. De mit akarsz tőle? Nem akar internet lenni. Ferike! Nem akar internet lenni rajta. Számítógépedem. Nem akar rácsatlakozni, te tudod mi a baj. Nem akar kábel. Elnéztem. Hát egy GoPro van. Nincs. Hogy jön GoPro? Nincs. Voltam, hogy vas nincs. Én nem tudom. Én nem csináltam vele. semmit. Na? Hát a kábel be van nyugva, akkor nem kéne neki baj lenni. Direkt mutassa, hogy nincs is neki tele. Ja. Nem, hogy egyszer van, egyszer nincs. Egyszer van, egyszer nincs. Erre. Hát de hogy lehet az? Hát a fogalmat, te tudod, hogy nincs. Én honnan tudja? Hát én meg nem szoktál ezt akkor, mint ezt a szobát nincs. De látom, nem lyuk a zöldsbék se rajta vagy miatt, hanem. Az első kettő nem, de hátsó az a jó. De mi a boot menü rajta, azt te tudod? F7 vagy menü? De F12. F12? Persze. Ott így, amikor beindítod. Ja. Nézem, hogy nem akarj beserít. Jó, nem állt a madár, nem tud beszállva lenni. Ne engedd ki madarak, de ugye elszálljon. Csak az ablakot, mert beszáll a madár, kiszáll. Ez mi volt az a csörgelés? Ha? Az ajtó. Az ablak így. Na. Akár kinyit váltunk. Így le, vagy csak lesz szépen így. Ha. Menj már rá. Nem tudom mi, de nem akarja. Az lenne a legjobb, ha le kell mindent menteni rajta, ami van. Lemezekre. Kirkán mindent, és akkor újra tenni. Ami fénykép mindent, ha van rajta, le kell menteni az összeset. Van egy lemezet? Üres lemez. És akkor úgy. Újra indítom, hát akkor lesz interne. De akkor a... Lennék a... Játékai elvesznek, az a mentései. Nem baj. Nem baj, csak te csináljad. A fényképernek meg kell maradniuk rajta. Mi ez?